Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün çizmeden çıkan her türlü tınıda 80'ler var. 1967'de Cenevo'da doğan bir grupla başlayacağız. Angela Soggio, Franco Gatti, Angela Brambati ve Marina Okeana tarafından kurulan grup, 1981'de Okeana'nın ayrılmasıyla kariyerine trio olarak devam etti. İtalya'da albüm satışları en yüksek sayılara ulaşmış bir grup olan Ricchi e Poveri, yani zengin ve fakir grubunun trio olarak kayıt yaptığı Mamma Maria albümüne ismini veren parçayla başlayalım. Poveri'den Mamma Maria dinledik. Aslında çok da derin bir anlamı bulunmayan bu şarkı yeni başlayan bir kıvılcımın gerçek aşk olup olmadığını sorguluyor. Şimdi dinleyeceğimiz parça yine bir ya aşık olursam arayışıyla ilgili. Sıfırın altında siyah beyaz bir film gibi bu kış. Eğer aşık olursam kazağımı giyer ve dışarı çıkarım. Eğer aşık olursam sana olurum. 1985 yılından Se Minnamoro radyonuzda. So ma guarda il mondo come strano, si stupisce se ti dico che ti amo. Ma se ci togli anche l'amore, dopo averci tolto tutto, dove andiamo? L'amore viene, l'amore va, senza l'amore come si fa? Ma se hai paura fai come me, metti davanti a sé. Se Ricky'ye Poveri'den Se Mi Namoro radyonuzdaydı. Şimdi grubun en bilinen parçasıyla devam ediyoruz. Dünya düşse bu seni sevdiğimdendir diyen bir 80'ler klasiği Sara Perché Ti Amo radyonuzda. Emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa. Sara Perché Ti Amo radyonuzdaydı. 1981 yılında Sanremo'da yarışan parça, birinciliği az sonra dinleyeceğimiz parçayla Alice'ye kaptırmıştı. 80'lerden Alice ile devam ediyoruz. 1954 Froli doğumlu Alice, 1981 yılında Paralisa ile Sanremo'nun galibi olmuştu. Bu parça Beethoven'ın Fürelizesi ile başlıyor. ve bir bağımlılık şarkısı. Parça boyunca Eliza'ya duyulan kin ve nefreti, sevdiği adamı elinden aldığı için ona duyulan kıskançlığı dinliyoruz. Hatta senin onurunu bile aldı diye anlatıyor. Parçanın yaratıcıları hiçbir zaman tam olarak doğrulamasalar da bu parçada geçen Eliza'nın o dönemde İtalyan gençliği için çok büyük bir kıyım haline gelen uyuşturucuya atfen, uyuşturucu bağımlılığını simgeleyen bir isim olduğu uzun müddet konuşulmuştur. Şimdi Alice'den Per Eliza radyonuzda. Per Eliza, vuoi vedere che perderà anche me? Per Eliza, non sai più distinguere che giorno è. E poi non è nemmeno bella. Per Eliza, paghi sempre tu e non ti lamenti. Per lei ti metti in coda per le spese. E il guai è che non te ne accorgi. Con Eliza guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Vivere, vivere, vivere non è più vivere. Lei ti ha plagiato, ti ha preso anche la dignità. Fingere, fingere, fingere non sai più fingere. Senza di lei, senza di lei ti manca la. Giornale, con me riesci solo a dire due parole. Ma noi un tempo ci amavamo. Con Eliza guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Ti ha preso anche la dignità. Fingere, fingere, fingere non sai più fingere. Senza di lei, senza di lei ti manca l'aria. Per Eliza radyonuzdaydı. Alice ile devam ediyoruz. La Repubblica'da yayınlanan bir röportajında yazdığım ilk şarkılardan biri ve kişisel tarihimin bir parçası diye nitelendirdiği az sonra dinleyeceğimiz parçanın nakaratı şöyle. Biz dağın ötesinde kabul edilmemiş bir aşkı keşfediyoruz. Burada yalan olmadan zihnin bilmediği gibi birbirimizi seviyoruz. Alice'den Una Notte Speciale, özel bir gece. Radyonuzda. Müzik sorriso. Danzano sui tacchi a spillo. Danzano questa notte intorno a un fuoco immaginario. Zingari coperti d'oro, zingari che sono senza tempo. Speciale Aliçe'den geldi. Şimdi Aliçe bir düetle radyonuzda olacak. Franco Battiato ile birlikte. 1945 İonya doğumlu Battiato sanat hayatını ressam, müzisyen, yönetmen olarak sürdürmüş. Pop müzikle başlayan müzik kariyeri progresif ve avantgard rock'la devam ettikten sonra daha derin anlamlı şarkı sözleriyle yeniden pop'a dönmüş. Şimdi dinleyeceğimiz 1980 yılında çıkan Patriots albümünden bir parça. Bu parça ismini St. Petersburg'daki büyük ana caddeden alıyor. Lenin dönemi Rusya'sını anlatıyor şarkı boyunca ve şöyle diyor. Ve ustam bana alacakaranlıkta şafağı bulmanın ne kadar zor olduğunu öğretti. Battiato ve Aliçe 2016 Live in Roma konserindeki düetiyle Prosvetli Ivanevski radyonuzda. Aliçe! Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili. A tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicino alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevskij, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza la luce fioca di candele, lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Alice ve Battiato düeti olan Prospettiva Nevskij radyonuzdaydı. Şimdi vakit kaybetmeden 1982 yılından bir Battiato parçasına geçiyoruz. L'Arca di Noa albümünden dinleyeceğimiz şarkı, yakaladığı başarının ardından İngilizce ve İspanyolcaya çevrildikten sonra Echoes of Sufi Dances ve Nomadas albümlerinde kendine yer buldu. Seni dans ederken görmek istiyorum. Voglio vederti danzare radyonuzda. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. tutti intorno alla stanza mentre si danza. Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braceri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingarelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. Voglio vederti danzare ile Battiato radyonuzdaydı. Bugün Itabella'da 80'ler var. Ricky e Poveri, Alice, Franco Battiato'dan sonra şimdi Albano ve Romina Power'la devam ediyoruz. Tabiri caizse 80'lerde fırtına gibi esen çift, 1984 yılında Cisara ile Sanremo birinciliğini kazandılar. 1943 Puglia doğumlu Albano Carisi ve 1951 Los Angeles doğumlu, babası da ünlü bir aktör olan Romina Power, 1967 yılında Nel Sole filminin setinde tanışıyorlar ve 1970 yılında evleniyorlar. Şimdi Festival di Sanremo 1982 ikincisi olmasına rağmen Albano ve Romina Power'ın en bilindik şarkısı olan Felicita radyonuzda. Felicità è tenersi per mano, andare lontano. La felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente. La felicità è restare vicini come bambini. La felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende. La felicità e abbassare la luce per fare pace. La felicità, felicità, felicità è un bicchiere di vino con un panino. La felicità è lasciarti un biglietto dentro al cassetto. La felicità è cantare a due voci quanto mi piaci. La felicità, felicità, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità. Thank you. Felicita radyonuzdaydı. Albano ve Romina Power'ın hem evliliği hem de ortak kariyerleri kızlarının trajik bir şekilde ortadan kaybolmasıyla noktalanır. Şimdi 1986 yılında Warner Bros. Etiketiyle albüme de adını veren ikilinin repertuarlarının en ünlü parçalarından biriyle devam ediyoruz. Seni daha az sevmeyi dilerdim ama aşkımın sahibi sensin diyen. Sempre, sempre, her zaman radyonuzda. Emma, Emma. Albano ve Romina Power'dan Sempre Sempre'yi dinledik. Şimdi 80'lerin bir başka unutulmaz müzisyenine geçiyoruz. 1952 Torino doğumlu Umberto Tozzi'nin müzik kariyeri 12 yaşındayken kilisenin müzik odasında gitar çalarak başlamış. Ama o ilk gerçek kariyerini 1967 yılında abi Franco'nun grubunda gitarist olarak başladığı dönemi olarak nitelendiriyor. 1968'de de Torinolu oldukça genç çocuklardan oluşan bir müzik grubu olan Off Sound'a katılıyor. Şimdi biz onun 1979 yılından tüm dünyada 29 milyon kopya satan ve Avrupa'da listelerde ilk sırada yer alan Güneş gibi bir kadına hayranlığı dile getiren Gloria parçasıyla Itabella'da dinliyoruz. Thank you. Umberto Tozzi'dan Gloria'yı dinledik. Bugün 1980'ler İtalyan şarkıları bizlerleydi. Az evvel dinlediğimiz 1979 çıkışlı Gloria 80'lerde pek çok dile çevrilerek esmeye devam etti. Şimdi dinleyeceğimiz Tiamo'da Seni Seviyorum. 1977 çıkışlı bir parça ama 80'lerde pek çok farklı müzisyen tarafından defalarca yorumlanıyor. Ve tabiri caizse bir döneme damgasını vuruyor. Son dönemde de Casa de Papel'in düğün sahnesinde Berlin karısına söylüyor. Belki oradan hatırlarsınız bu parçayı. Şimdi Umberto Tozzi'den dinliyoruz. Tiamo. Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo. Che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa, ti amo, prendimi l'altra metà. Torno da lei, ti amo, ti amo. Primo maggio, su coraggio io. Umberto Tozzi'den Tiamo Açık Radyo'daydı. Sırada 1943 Tendula doğumlu Salvatore Cutugno. yani Toto Cutugno var. Adriano Celentano, Dalida, Joe Dassin, Ray Charles ve daha birçok ünlü sanatçının parçalarını seslendirdiği Cutugno, kariyerindeki ilk önemli çıkışı 1980 yılında Sanremo'da birincilik kazandığı Solano ile yapmıştı. Biz bu parçayı geçen haftalardaki Sanremo programında bir kapanış parçası olarak dinlemiştik. Şimdi 1986 yılında çıkan Azzurro Melancolia albümünden İyi Geceler, Buonanotte radyonuzda. E buonanotte, buonanotte a chi ha chiuso già la porta. E buonanotte, buonanotte a chi è fuori un'altra volta. E buonanotte al mare, che al buio paure le lampare accende già. E buonanotte, buonanotte amore a chi ti vizierà giù per le scale, è già finita la domenica, ma un altro giorno nascerà per noi se tu lo vuoi. Lungo la strada un vecchio con una fisarmonica, la tua finestra guarderò finché una luce ci vedrò. E buonanotte, buonanotte a chi ne fuma ancora una. E buonanotte, buonanotte a chi si sposa con la luna. E buonanotte al cielo, accende le stelle mentre dorme la città. E buonanotte, buonanotte amore a chi ti scalderà. Se dorme oppure no, per me un angelo è. Una canzone suonata da una fisarmonica, a casa solo tornerò, ma nei miei sogni io ti avrò. E buonanotte, buonanotte a chi si tuffa dentro. Amore non ha rispetto. E buonanotte al cuore, che al buio si gonfia come il mare scoppierà. E buonanotte, buonanotte amore a chi ti sveglierà. Toto Cutugno Buonanotte ile radyonuzdaydı. 1983 yılında Sanremo'ya katılıp 6. oldu ama ona kariyerinin en büyük başarısını getiren ve ilk Itabella'da da Tricarico yorumuyla dinlediğimiz bir parçayla veda edeceğiz şimdi. Johnson Sayesen ben, bu hafta Itabella'da 80'ler vardı. Şimdi sırada La Chate Mi Cantare. Ben bir İtalyanım, bırakın şarkı söyleyeyim elimde gitarımla. Günaydın Aldente Makarnalı İtalya. L'Italiano radyonuzda. Hoşçakalın. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.